أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله منك رحمن او رحيم ده. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد کتد دوی دلار من دنیل پار هر سوم رحر ناکی و اللہ پاک کی چوک گمراہ کوی بیاغت لار نخی اول دغ راز خلق سرا هیس سوک مرست نخی کولائی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. دوی دا اللہ پاک فنون دا ترخو ترخو قسمونو فقللو سر وائچی اللہ پاک با حیث ملکی دن کی بیاز وندی نکری ولی به نرا پاسوی دا خو یو وعده ده چې دا غیر تر سره کول هغه پر خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خل نه پوهیږي. لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. او داسې کېدل د دې لپاره ضروری دی چې الله پاک دوی ته هغه حقیقت بوت کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګنده شي چې هغوی درواغجن وو. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پاتې شو دې کېدل نو پر موږ به د یو شی د منځ ته راوړلو لپاره د دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو چې څه نو هغه کېږي. والذین آجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. کومو خلکو چې د ظلم د غملو نه وروسته دا الله پاک خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځی ورکړو او دا آخرت ثواب خو ډېر لوی دی کاش چې هغه مظلومان وپوهېږي. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت داغو په انتظار کې دی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اے محمد لتا نمخی هم چې کله موږ پیغمبران لیږلي دي داغو خلکو لورې ته چې موږ خپل پیغامونه لیږل د سړی پرتمو بل څوک نه دی لیږلي د با خبرو خلکو نه پوښتنه وکړئ که تاسې پخپله نه پوهېږئ. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. پخوانیو پیغمبرانو ته هم نګرو خانه نخانی او کتابونه ورکړي لګلو اوس مو دغه ذکر پر تا نازل کړی دی تر څو چې خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې دا هغو لپاره نازل کړی شوې ده او تر څو خلک پخپله هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آيا خلق چه ده پیغمبر ده بلنه پر خلاف بیره نوالی ده چه فکار اچوی لدی خبر نبی خب غم سیوی ده چه الله فاق با غوی پزمکا کی خخ کری یا بلداش کم نورینا پر عذاب راولی چه داغه لورینا داغه درا تک دا غو وهم او گمان قدر هم نوی او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم یا ها غوی ناسافه دا گرزیدو را گرزیدو پا خال کی ونیسی یا پا داس خال کی ها غوی ونیسی چه پر ها غو باندی پا خفله دراتون کی مصیبت اندیخنه پرتوی آو ها غوی دا غنه دا زانز غرلو پا فکر کی لک تک وی اغا چه هر چه کول غواری دوی دا غد بیوسی کولو زور نلری حقیقت دادا چه ستاس رب دیر خواخو گئی آو مهربان دی أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أو آيا دي دا الله فاق كون پيدا کري شوي هم نبيني چه دا غص شوري بچو داول دا الله حضورتا تسجده کولو كي هي آو كين خواتا پري وزي پول پا دغا دول دا خلی آجزی سرگنده ونکوی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ پز نکه آو آسمانونو که چه هر سومره خوزنده مخلوقات دی آو هر سومره پریختی دی قول دا الله پاک پولان دی سر پا سجده دی آغوی هیت کلا سر نغلوی یقافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون نخپل ربنا چه دا غد پاس دی ویریگی آو تکی ورطا حکم کیگی دا همغ سر سم کار کوی وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون دا الله پاک فرمانه چه دو خدایان منیسی خدای اکی یو دی نو لمانا ویره گئی وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون هر اغا سچه پا آسمانونو کی دی او هر اغا سچه پا زمکه کی دی دهامغ دی او پا خالصه توگه دهامغ دین پا طولو کائناتو چلیگی نو آیا لالله پاک نفته تاسی لکن بلسانه ویریگی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون تاستا چه هر نعمت در پا برخ شوه ده دا الله پاک دلور ده بیا کلا چه پر تاسی کم سخت وقت رازی نو تاسی پا چوغو سره دا همه لوری تا ورز غلی ثم اذا کجب الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون خو کلا چه الله پاک هغه وقت در باندی تیروی نو نا تاپا دا تاس نا یو دل دا خپل رب سر نور دا غد مهربانی پا سکریا کی شریکا وی لیکو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون تر تو چه دا اللہ پاک دلو رین ناسکی وکلی خدا پندو نواخلی دیر زربا دتا معلوم شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دویز مغل وقل شوی روزینا داغ چا برخ تاکی چه داغول حققتنا خبر ندی تا خدای قسم ده چه هرو مرو لطاش نپختنا وشی چه داغ در وقت تاسی سنگا غوتا کلیو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ دوی د خدای جل جلاله لپاره لونه تاکی سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپله یې غواړي. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې له دوی نه یو چا ته د لور د زیږېدو زیری ورکول کېږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تېروي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لخلق څخه پټ ګرځي چې د دغه ناکاره خبر له اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي، فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي. وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای جل جلاله په باب کوي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فناولو صفاتونه سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان چې په آخرت باور نه لري پاتې شو الله پاک نو دغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفاتونه دي هغه پر ټولو برلاسی او په حکمت کې بشپړ دی. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كثيرا الله فاق خلق دا غو په ظلمونو سم دغړی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکس نه و پاتې خو هغه ټولو ته تر یوې ټاکلې مودې پورې مهلت ورکوي. بیا کله چې هغه وخت راځي نو لغه له پوره یو ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدای. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نن دغ خلق هغا ته دا الله پاک لپاره کاسی سی دا خپل زان لپاره بد ایسی او دا دوی زبه دا درواغ وای چه دا دوی لپاره سی گنه ده دا دوی لپاره خیوازی یو سیدی او هغا دا دو زخ گور ده ارون رو با تر طول و مستی دوی پاگه چه او غور دول شید. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فخداي جل جلاله قسم دي اي محمد لطان مخي هم مغديرو قومنو ته پیغمبران دي گلی دي او مخي هم هم داسي شوی دي چه شیطان دا غو ناولک له ها غو تل او ها غو دا پیغمبرانو خبره و نمدنه اما غا شیطان من دا دو خلقو هم سر پرست شوی دی او دوی دا درد ناک عذاب ور گرزی دلی دی. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نوګ دا کتاب پر سال دی کبل نازل کړل شي ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقي بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي. دا کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی دغو خلکو لپاره چې وی مني. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. تاسی په هر ورځ کې ویني چې الله پاک له اسمانه اوبه وورولې او په ناڅاپي توګه دا غوښ برکت یې په مړه ځمکه کې سا واچوله په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نشانه ده. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. او استاذ لفاره فتار غوكي هم يو درسته دا غول جيبه د خوشیو او وینې ترمنځ موږ یو ځای پر تاسو څو یعنی خالصه شي دي چې د سکون کو لپاره ډېرې په خوند تېرېدونکي دي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. په همدې توګه موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسو څو چې تاسې د نیښې مواد هم ورته جوړوئ او پاک روزي هم په باوري توګه په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګوره تا رب د شاتو مکۍ ته دا وحی وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په تفرو باندې خېژول شویو ونو کې خپلې ځالې جوړې کړه. ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او ده هر دول میغو شیره وخره او ده خل رب هوارو کلیو لارو اوسه ده دغه مکی ده خیطه نتبلا دیلو رنگونو یو سربت راوزی که پا غکی ده خلقو لپاره شفا ده یقنی تو ده طبیه که هم دهو خلقو لپاره یعنی خانه ده که غور او فکر کنی. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. أو وقري الله فاق تاسي پیدا کري بياغت تاسي ته مرگ در کوي أو لطاس نسوخ دير ناکار عمر تپريگي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بېرته په هېڅ باندې ونه پوهېږي. حق دا ده چې یوازې الله پاک هم د علم له پلوه بشپړ دی او هم د وس وا له پلوه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. او وګورئ الله پاک له تاسو نه ځینو ته په ځینو نورو بدی کې وړتیا وربښلې ده. نو کومو کسانو ته چې دغه وړتیا ورکړل شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپله روزي د خپلو غلامانو لورې ته ګرځولې وي تر څو چې دواړه په هغې روزۍ کې برابر برخوال واوسي. نو آیا دوی د الله پاک د پېرزینې نه منکرېږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أو همغه الله فاقدكي ستاسي لفاري ستاسي لخفل الدمسنة ميرمني وقرزولي او همغه د دغو میرمنو نه تاسو ته ځامن لمسی درکړي دي او خخ خوراکي مواد یې درته برخه کړي دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله پاک د پېرزینې نه انکار کوي؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او الله فاق نفرته داغو بندگی کوي چې داغو په لاس کې نه له آسمانه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار داغوی له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون نو دا الله پاک لپاره مثالونه مجوړوي الله پاک هیږي تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل هم لا يعلمون الله پاک یو مثال راوړي یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپله تواک نه لري بل څوک داسې دي چې هغه ته موږ له خپل لورې نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورته په ښکاره او پټه لګښت کوي ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي الحمدلله خو زیاتره خلک په دغې سمې خبرې باندې نه پوهېږي وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله فاك جوب المثال غالي دو سړی دی یو ګوند کونډی هیڅ کار نش کولی پر خپل بادار باندې پیټه دی هر چېرته چې واستوي کوم ښه کار ورته نه صادرېږي دوهم سړی داس دی چې په عدالت حکم کوي او په خپله په سمه لار برابر دی ووایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير او د ځمکې او آسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله پاک لره دی حکمت برپا کې دو معامله به دومره ونه ځنډېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان بانو رپېږي بلکې له دې نه هم یو څه کم حقیقت دا ده چې الله پاک هر څه کولای شي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله پاک تاسو پاک د میندو لګیدو نه په داس حال کې راویستلې چې تاسو په هیڅ نه پوهېدلئ هغه تاسو ته غوږونه درکل سترګې درکړې او فکرمند زړونه یې درکل د دې لپاره چې تاسو شکر ویستونکي شئ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آیا دغو خلقو کله الوتکو ته نه دي کتلی چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي دوی له الله پاک نه پرته چا ساتلی دي په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نکې نکانې شته چې ایمان راوړي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ نَسْفِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ الله فاك تاسو لپاره تاسو کورونه د آرام ځایونه وګرځول هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسو لپاره داسې شکل چې تاسو هغه د کوچ کولو او دېره کېدو په دواړو حالتونو کې سپک ممئ هغه د څارویو له وړیو اوون او وژغونو څخه ستاسې د اغوستلو او غوړولو د استفادې لپاره ډېر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسې په کار راځي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هغه د خپلو پیدا کړیو زیاتره شیانو څخه ستاسې لپاره سیوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسې لپاره پناه ځایونه جوړ کړل، او تاسې ته یې داسې پوښاکونه در په برخه کړي دي چې ستاسې له ګرمۍ نه ساتي، او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل لنډي جګړو کې ستاسې ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسې باندې خپل نعمتونه بشپړوي، ښایي چې ستاسې امر منونکي شي. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوسك دي مه عربي اي محمد پر تا باني ده حق ده پیغام پر داغ سرگند رسول نفرت ہے بلکم مسئولیت نشتا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دود الله جل جلاله سے گنا دی جنی جاوت سمن کریگی، آو پا دی کے زیادر خلق داس دکھے دا حق منلو تا سیار ندی. ویوم نبعث من امت شہیدا ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبون. دی دیتا چھتا لرن لگی چھے فاغا و رزبا چھتیگی کلا مغل هر امت ته یو صاحب را پاتو، بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړه شي، نه به له هغو نه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړای شي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې سافان چا راوستل شي او نبا یوشی با محلات ورکل شي. و اذا رأى الذین اشرفوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الذین كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې کسان په دنیا کې شرک کړی وو خپل انګېرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زموږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته موږ را بلل، نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې درواغجن یاست. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فاغا وقت با دل طول دا اللہ پاک قرآن دی غارت کیگ دی آو دا او اغا طول اختراف گانی با لمنزل آچه دوی پا دنیا کی کولی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کمو خلقو چی پس پلح دا کفر لارا ورکا آو نورد اللہ پاک لارنا ورول او ته به موږ سپار په سپار عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی وو. ویوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد دل هغه ورځنا خبر کړه چې کله موږ په هر امت کې په خپله دغه له منځه یو صاحب را پاسو چې پر هغو باندې شاهدي وایي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ وهلو لپاره موږ تا راولو، او دا د همغې شاهدۍ تیاری دی چې موږ دا کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر څه څرګندوونکی دی او دغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیره ده چې د امر مننې غاړه یې ایښې ده. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله پاک د عدل کې غلي او خپلوي پالنې حکم کوي او له بدۍ بېحیايي او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو تاسو درس واخلئ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. دا الله جل جلاله زمنا فرقري شكلا تاسي لغسر كمز منا كريوي او خلي لوري لو فقولو نو رسا مماتوي شكلا تاسي الله پاک پر خپل ځان شاهد نیولی وي. الله پاک ستاسو ټولو د عملونو نه باخبر دی. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوك الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. تاسي حالت دي بغي خذي تصانش دي أغيب أخفل زيار سره د تارو ریچکی وریشل او بیای پسپلا هغا اوبه او توتی توتی کل. تاستی پسپل منجی معاملو کی قسمونه د تاگی او غلوانی وسیله گردوی تر توچ یو قوم د بل قوم نه زیاده گته فلاس راولی و داشت حال که چه اللہ تعالی د دیز منی او تاہت کو وسیله تاستی فا آزمینه کی اچوی او هغا ده د قیامت و رز هرو مرو تاسي باختلاف دو حقيقت درتا لسكري. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قد الله فاق إرادة دعوائك پتاش کې دې څه اختلاف دی نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځول وای او دا چې تاسو اراده وي ته گمراهۍ کې ورځي او تاسو چې اراده وشي سم دیار ورتي او هر عمر به تاسو نه تاسو د کلو پښتنه وشي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او اي مسلمانو تاسو خپل لوړې په خپل منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مه ګرځوئ چېرته داسې ونشي چې کوم قدم له ټینګېدو وروسته وخویږي او تاسو د دې جرم په مجازات کې چې خلق مو د الله پاک له دیار منع کړل ناوړه نتیجه وګورئ او سخته سزا وګالئ. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. د الله جل جلاله زمنه د لږ غوندې ګټې په بدل کې مه پلورئ څه چې د الله پاک سره دي هغه ډېر بهتره دي که پوهېږئ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. څه چې د پاک سره دي هغه مصرف کېدونکي دي او څه چې له الله پاک سره دي هماغه باقي پاتې کېدونکي دي او موږ به هرومرو د صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډېرو غوره عملونو سره سم ورکړو. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې سر کې مؤمن وي هغه باندې به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تېر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له راټول شوي شیطان نه د خدای جل جلاله پنا وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دا غفر خلقو تسلط نوی چی ایمانی را ولوی آو تخل رب باندی توکل کوی. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. دا غو زور خو پر همو خلق رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او دا غفل لمسون شرک کوي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم يعلمون. کله چې موږ د یو آیات پر ځای بل آیات نازلوو او الله پاک خو پوهېږي چې هغه څه نازل کړي خو دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې له دې نه زیاتره خلک له حقیقت نه ناخبر دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دوی ته ووایه چې دا خو سپېڅلی فرښتې په صحیح توګه زما د رب له لورې په تدریج سره راوړی دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان پوخ کړي او امر منونکو ته د ژوند په کارو کې سمه لاره وښيي او هغو ته برای او نیکمرغۍ زیری ورکوي. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نقطة معلومة ده بشتاب باب وايكي بغا سيطة كل إنسان ونا لستنا كوي فداش حالكي چه ده كل إنسان نوري تكي آغوي سارا كوي ده زبا عجمي ده آو دا سوچا عربي زبا ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت داده چه کم کسان چه ده الله فاق آیتنا نمانی الله فاق هیس کلا غوتا سمخ درشد دو توفیق نور تو برخه کبی او ده داش خلق لپاره دردناک عذاب ده. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درواغ خبرې نه جوړوي بلکې درواغ هغه کسان جوړوي چې د الله پاک آیتونه نه مني هماغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې له ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مزدور کړل شوی وي او زړه یې په ایمان ډاډه وي نو بیا خو خیر دی خو چا چې په خوښۍ سره کفر ومانه پر هغه د الله پاک غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. باب دیل پرکی ها غود آخرت مقابل کی دی دنیا زن فخکل او دی اللہ پاک قانون دی چی او خلکو تا دزغورن الیارد نخی چی دی غد دنیا مت ناسو پی وکلی اولئیک الذین طبع اللہ علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئیک هم الغافلون. دا هغه کسان چې دا غوب پر زلو او غوبو او سرګو الله پاک مهر وهلی دی دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم انهم فی الاخره هم القاتلون. حتمی ده چې په آخرت کې هم دوی په زیان او تباهۍ کې اوسي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بدي پرخلاص بكم قصام چدا حال دي كلا دي ايمان راولو لعمل وزور والسول یاغو خور کلی پریخدل حجرت وکل دا خدای جل جلاله پر لاره کی سختی وزغبلی او لصبر نیکار واخیست دا غول فارق یقینی توبه تا رب کون که دی او رحم کون که دی.